بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، in de vorige berichten hebben we het gehad over de verdiensten van het zeggen van Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. En dat deze vier de meest geliefde woorden zijn bij Allah subhanahu wa ta'ala en heel erg geliefd waren bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En we hebben het gehad over de verdiensten van La hawla wa la quwwata illa billah. En dat je middels het zeggen hiervan aangeeft dat je zelf niet in staat bent om het goede te verkrijgen of het slechte van je af te wenden, behalve met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat je daarmee je vertrouwen volledig in Allah subhanahu wa ta'ala stelt. En we hebben het gehad over de verdiensten van het zeggen van Subhanallah wa bihamdih of Subhanallah wa bihamdih Subhanallah al-Azim. Het zeggen van Subhanallah wa bihamdih is aangeraden om 100 keer op een dag te zeggen. Of 100 keer in de ochtend en 100 keer in de avond. En over Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim, heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gezegd dat er twee woorden zijn die licht zijn op de tong, zwaar op de weegschaal en geliefd bij Ar-Rahman, Subhanahu wa ta'ala. In dit bericht gaan we het hebben over een andere manier om Allah subhanahu wa ta'ala te prijzen. Namelijk het zeggen van La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ondanks dat er verschillende overleveringen zijn waarin deze aangeraden is om te zeggen, wil ik mij beperken tot één overlevering. Namelijk de overlevering waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam het volgende zegt. Degene die op een dag 100 keer zegt La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hij krijgt de beloning van het vrijkopen van 10 slaven. Er worden voor hem 100 hasanat opgeschreven. Er worden voor hem 100 zonden uitgewist. En het zal voor hem een bescherming zijn tegen de shaitaan voor de rest van de dag totdat hij de avond bereikt. En niemand zal met iets beters komen dan hij meegekomen is, behalve iemand die meer heeft gedaan. Dus 5 geweldige voordelen voor het 100 keer zeggen van deze geweldige manier om Allah subhanahu wa ta'ala te prijzen. Voor degene die de betekenis niet weet hiervan, La ilaha illallah, er is geen ware God dan Allah. Wahdahu, hij is alleen. La sharika lah, hij heeft geen deelgenoten. Lahul mulk, aan hem hoort het koninkrijk toe. Wa lahul hamd, en hem komt alle lof toe. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, en hij is overal toe in staat. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons in staat te stellen om hem veelvuldig te gedenken.